نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي پرون مونږ الحمدلله دې زه تر رسیدلو لار د هغه کسانو انعمت علیهم چتا انعام کړی دې الله په وی او داتا چې الله انعام کړی هغه د خلق دی غیر المغضوب علیهم چه ندی چه غضب کڑ شوید باغوی ولد دالین او ندی غی گمراحان ور انعام تک دین عام نسبت اللہ توکو او المغضوب علیہم کی نسبت نکو دا دب دا وجنا دا دا قرآن او دا سنت دا آداب یو ترتیب دے چې دا خیر نسبت الله تا کئی او کمشے چی شروی دا غی نسبت الله تا نکی کی نو انعمت علیہم کی دے انعام نسبت اکو اللہ تا او دے غضب نسبت ورتو نکو او تفسیر دے المغضوب علیہم شروع چدا چاہتا وی نو داغی دے مثال پتور جمہور علماء فرمائی لیو چدین یہود مراد دی او ادوالین مراد نسوارا دی او دی تفسیر یو وجب وچ یهود سر قرآن کی لفظ غضب استعمالی گی او دی نسوارا سر لفظ دولالت استعمالی گی لکو گری آیات دی سرال عمران یو سل دو لسم نمبر سلورم پارکی آیات گوری یو سل دو لسم نمبر آیات چی لفظ غضب استعمالی گی دیہود سرا فرمائی وباؤو بغضب من اللہ اختشویو دی واپشویو دی پا غضب سرد اللہ دا طرفنا اے یو سل دو لسم آیات دے او دا جملہ پا کیوں گو رہی دی یہود بارکی لفظ غضب اللہ ذکر کرے وباؤو بغضب من الله اختشوی دوی پا غضب سرد طرف دا اللہ نوا پشوی سوره فتح کې ملاش پغم آیات کې وی و غضب الله علیهم غضب د الله به پدوی او د نسواراو بارکی سوره مائده کې وی آیات دی و او یایم قد دولو من قبل و ادولو کثیرا و دولو عن سواء السبیل قد دولو من قبل وَإِذَا نَسْوَارَا گُمْرَاو مَخْكِ دُ قُرْآنَ وَدِ پِغَمْبَرْ دَ اللَّهَ دَرَاتْلُو دَ اللَّهَ نَا وَادْوَلُّو كَثِيرًا او گُمْرَا كِرِي دِ دِیر وَدْوَلُّو عَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ او سَمْ گُمْرَا دِ دَ بَرَابَرِ لَارِنَا دَ قُرْآنَ وَدِ نَبِي عَلَيْهِ السَّلَامِ دَرَاتْلُو نَفَسَ دا تفسیر د مثال پتورو مثال تقاضا د تخصیص لکئی ځکه باز علماء دا ما نام کړي المغضوب علیهم باتباع البدع غضب په شوه په سبب د دې چې د بدعات او تابعداري کوي او دوالین عن سنن الهدى گمراه دی دا طریقو د هدایت نا دا لفظ د دوالین راغه دا قران کې پګنو معنا غانو راځي او دا زمون درس کې رستو پکار بر عزیز کارزه کې دوالین په یو معنا ني کله دا لفظ د انبیاء مبارک می استعماليږي کله د انبیاء علیهم السلام بارکهم دا لفظ استعمالی کی نو هر ځای کې د دوالین یو معنا ني ګور کله دوالین په معنا د نسیان راځي لفظ دوالالت په معنا د هیر راځي وګورئ سوره بقره درې مفارکی آیات مبارکه وګورئ دوا اتیایم نمبر وګد آیات ده داغي دا جمله لټوي انت ذل احداهما فتذكر احداهما الاخرى وګد آیات ده آیات مداینت الله حکم کوي واستشهدوا شهیدین من رجالکم گواهان مقرر کوي دو گواهان من رجالکم دنارین او استاسنا فإن لم يكونا رجلین کنی دو سڑی اے دو سڑی نشتا فرجلن یو سڑے گواه کوي او دی یو سړی پځه و امراتانی دو زنان گواهانی کوي اد دوو خزو گواهی دی یو سړی قائم مقام دا دا د الله حکم دی ګور آیات لګورې د دوو خزو گواهی دی یو سړی سره برابر کړي زمون د ملک د بازي لیډرانو خبر خلکو اخبارونو کې سنبال کړي چې یو لیډر وی چې دا مليان وای چې دی یوی خزي د یو سړی گواهی د دوو خزو برابر ده نوې چې د خزو گواهی نیمه کا بیا خو دی ولا کلیمه نیمه کی اوبای او دې کې ګورې دا گواهی چې خزو ل نیمه کړي او د دوو گواهی دیو سړي جوړ کړي دا خبره د مليانو د خدای الله اب دا الله ویلی چې د دوو خزو گواهی دیو سړي برابر ده دا رنګ دا د الله د حبيب خبره ده نو ایسوک چې وای چې د خزې گواهی دی ما دا بیا خو دی ولا کلمه دی مکی دا نه مولا ویلی ان د مولا دا اختیار شته دا گواهی ورته الله نیما کړی او د الله پیغمبر نیما کړی ا مسلې نه سوچو به سوک چې د الله او د رسول په خبره اعتراض کیا مسلمان نه د الله حبیب ګن زنانو ته وعظ نصیحت کولو د الله حبیب ما استا سغنتی ندی کور کې مې ډېرې کتلې دیو بودای زنانوی بیما یا رسول اللہ دسو اجن حدیث دے دو بخاری صحیح ہے نو دسو اجن دور کی لی دلیو و استاسو عقل کے نقصان دے استاسو پدین کے نقصان دے نا زنانو ورطوی قربان زمون عقل کے سنگا نقصان دے وی د دوو خزو گواهی الله د یو سړی برابر ګرځولې نو دا د عقل د نقصان وجدا ا دین کې مو نقصان سره وی تاسو کې په هر زنانه په میاش کې سرز راځي او دا د مزد عبادت دروځي قابل نوي ای وی او وی فهازا من نقصان دینها دا د دې د دین نقصان دی وګوره دا گواهی د الله رسول او الله نی مکړه دا وګوره دی بعضی زنانه چې دین ته نه نږدې کیږي او څوک ګمراه کوي یاره وې دا وګوره مولیا وروي دا خزو څومره بی عزتی کوي وای او خزا او دا غي گواهی د دوه خزو گواهی دی او سړی پر جوړ کړي اعلان کې تاسو غو به وګپه وګ سړو سره ا برابر په برابر به دا نه مولا ویلی نه مولا دا وستا دا د الله او د الله د رسول خبره دا اسوک چې دا الله او د رسول خبره قابل اعتراض ګرځي اغه د ایمان د دایره نه بار ده فئن لم یکونا رجلین کنید وسڑی فرجل یوسڑے و امراتان یو دوزنانا ممن ده غچانا تر دوون من الشهدائی چه خوخوی تاسو ده گواهانونا داولی ده دوو زنانو گواهی دیو سڑکای مقام دا انت دویلا مقصد زمون دی چکی کیو ہی ریگی با احداهما دیو ده دی دوارونا دل تلف دی دولالت پمانا ده ہی ری دو دی انت دل احداهما چهیر بشید یود دی دوانونا فتذکر احداهما الاخرى نرایاد بکی یود دی دوانونا بلتا نو لفظ دولال پمانا د نسیان رازی کل پمانا د ساد والی رازی ادا لفظ دی بیزتی نی لکه مسلمانان وای زمونږ والد یې ډېر ساده دی یې زمونږ مور ډېر ساده ده او اکثر ساده غشاله وای چې دنیا کارونو ته توجه نی او دین کې خبخ کده نو کله لبد دولال پمانا د ساده والی راضی لکه سوره یوسف ګورې دولسم فارکه او آیات د سوره یوسف ګورې اتم نمبر اتم نمبر آیات دے د سوره یوسف دولسم پاری اذ قالو کلچ ویلیو دیرونو د یوسف علیہ السلام لیوسف و اخوه خامخا یوسف علیہ السلام او د دوی رور احب الی ابینا ډیر محبوب د ممتاز موږ د والدنا ونحن عصبۃ او موږ یو ډله یو مضبوطا ټول کار د کور موږ را سنبال کړي اګور زموږ د والد مین د یوسف علیه السلام او دا وی ضرور سره دا ان ابانا لفی ضلال مبین بشک والد زموږ خام خاده پساد گئی خکار کی دیده کی دولال پمانا دساد والده دارنگی کلا دا پمانا دا محبت رازی لفظ دولال دا غصور یوسف گوره پمانا دا محبت رازی بچن میں نمبر آیات غرید سورہ یوسف دیار لسم پارکی بچن میں نمبر آیات دے سورہ یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام ناس تے بچو توئی ویر ما بانی نندخ پل یوسف بوئی لگی قالوا ندين وسو کړه وسو ورته وي زکه بچي خپل تلاړ دي مصر تا تلاه قسم په الله انک بشکت زمونږ نک بابا جی لفي ذلالک القديم خام خای په محبت زوړ کې یوسف علیہ السلام شرمخان او خړلې تاسو وايي په به بوئی لګي د دې کې دلال په معنا د محبت ده وګور څوک چې درس کیه موبایل وکولاو نه ساتي ټول درس متاثر کوي کوم ځای کې ده چې سره ها دا موبایل چې ګرګر کوي درس کې به موبایل بندوي ټول درس په متاثر کی انک لفی دلالک القدیم بیشکت خام خائی پا محبت زوڑ کی نکولا دیدے کی دولال پا مانا دا محبت دے کل رازی دولال پا مانا دا برباد دو لکو گرئی سورہ کہف سورہ کہف پاڑا سم پارک یو گرئی آیات یو سل او سلورم گرئی یو سل سلورم آیات لفظ دولال پمانا دسدے دبر بادی دو الذین دول سعیهم فی الحیات الدنیا حق کسان چه تباو برباد دے سعیهم کوشش داغوی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی وهم یحسبونا وغی گمان کئی انہم یحسنون سنعا چه دیگن خیست عمل کوی او کله ګور لفظ دولال په معنا د غفلت رازي لکه سوره طه او ګورېش پاړه سم فارکه آیات مبارک او ګورې 250 لفظ دولال په معنا د غفلت رازي قال علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى قال موسى عليه السلام فرمایلی علمها عند ربي في كتاب علم د دې په خوانو خلقو زما در افسر د فی کتاب په لوح محفوظ کې لا يذل ربي زما رب خطا کی گنا زما رب غافل کی گنا ولا ينسى ونتی نهیریگی وګوره هر ځای کې د لب د دلاله معنا نی ورن لا یذل ربی بسماناش نغافل کیږي رب زما کله دلال په معنا درازی یو شی اڑولتا صرف عن الشی دیو شی نا اوڑی دل یا اڑول لکه سوره فرقان وګورئ سوق د سنواړه دیتا لفظ دلال وای نو لسمه پارا کی سوره فرقان وګورئ دوسل ویختم نمبر آیات وګورئ ان کاد لا یذلنا عن الہتنا لولا ان صبرنا علیها دا ان دیده کی مخفف من الثقیل لے ادی کی ہمیشہ دا پار ضمیر شانیہ محذوفی ان کاد اے انه کاد بیشک شان دا دے کاد نزدیو دا پیغمبر کافر ہوئی دا سی وعظ او بیان کئی ادمر پا آغی کی اثر دے لَيُدْوِلُّنَانْ آلِهَتِنَا چِ اَلُولِ وِمُنْدْ دِخْ پُلُ خُدَایَانُنَا وَي مُنْ کوئی تھی اَلُولِ چِ مُنْگِ عبادت ترکڑے وے او دائم و پریخے وے لَيُدْوِلُّنَا اے چِ اَلُولِ وِمُنْگَانْ آلِهَتِنَا بِلْكُلْ يَدْ دِخْ پُلُ خُدَایَانُنَا اُدْ دُوِيدِ عبادتنَا لولا ان صبرنا عليها کچری مونګه کلک نوې پځوی کله لفظ د ولال په معنا د غیبوبت او د رکه دوم راځي یو شی رکش لکه وګورئ یو مشتم پارکی سوره الف لام میم سجدا او دا غی آیات مبارک وګورئ لسم نمبر وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون وقالوا دا كافر وآي چكم دوبار جوندن انكار كيب اِذَا ضَلَلْنَا آیا کل چی رُک شو مون فی الارض پزمکا کی خاور سر خاور شو اِذَا ضَلَلْنَا اخو پکلا رہ راڑو بچی بس تاو نتو ترو سایا تو نزد نکل یو بل لمر راڑو ای خوا چیتی والا راڑو خواہ چلنی شیز دا کوری دا وزر تخکے کبت ورز رکے لکه ځړې لیکل کوي ته له مکه اوسه بدل لو کوم جتی زده نکي ها بھائی تاسو سوې ګم نیکی کو اغه نه پرې دي چې اپ خپل سجده کی ها انوم دې مولا کار خیر هي هر سو پرې ځای خپل ځان نه چې سجده کی اګه ته وی جوارو کړه زه بدل لیکلم کوم او راړول کوم کو یې چې خپل سجده زده نکي وقالوا واذا كافر اذا ضللنا في الارض كلچ رخصو مون پزمکا کې خاور سره خاور شو انا لفي خلق جديد ايا موږ په بیا پیدا کړی شو په پیدائش نوي سره بل هم بلقاء ربهم كافرون بلکې دوی په ملاقات د خپل رب انکار کوي او کله دا په معنا د سرازي د حیران ته ارازي لکه سوره دوحا کې علما وګړې معنا کوي نکړیو معنا دا و وجدک ضاللن فهدا مند له تاسو لره حبيب حیران چدا دمر لوی زمواری او دین بدی ټولی دنیا ته څنګه رسول وی فهدان الله رسمکا نو لفظ دلالت هرځه کې په یو معنا ناراضي ګره مسلول دي چې قاری او لستون کې د سوره فاتحه د فراغت نه پس وای خو پس د سکتې نه لګه سکتا بکای او پنون د ادوالین باندې به با پدینون به سکتا وکي بیا به امین وې دا سکتا سنت تا دا اللہ دا حبیب دری سکتا تو آب آئیں مسکسو دی بیا چا شورو کو دا آب آئیں ورہ دا سو کئی دا کم موام چڑم و نصف ریگی نمگم دا در سمو بس آغا آواز پی کئی جیب کی بدر لگی باہر بہوزے خام خوالی درس خراب ہوئی د بازي عوامو چې سکار وی طالب غریب له یو ځل بس خبره ډېره را کومو عوامو چې دمو نسبري ندا شو کې چې आवाज په پس طریقه چپ کوي بار خپل د ضرورت خبره کوي بیا بیا ویل ګور درس کې خون کوي ته درس غټون خون په ختمه وای مشکل امام د پاره درې سکتات دي یو چې تکبیر تحریما نه پس سکتا د داد سنا د پاره دا دوی ما سکتا د سوره فاتحه د لستو نه پس تا ولدوالین پنون به سکتا او کې ابیا امین وې فائده دا د لیتمیز ما هو قران من ماله سب قران چی جدا شیا چې قران دې د غیر قران نه سوره فاتحه قران امين قران نه ده یو مختصره سکتا دام ده چې کله د قرت نه فارغ ش صادر ته واپس شي هغه نه پس الله اکبر وې ندا مستحب او سنت دی د دې صورت نفس چې سړی امين دا پکلار وای پتیز وای او د دې معنا دا د اکثر علما وای د امين معنا دا اللهم استجب لنا یا الله مونږ زمونږ دا دعا قبول کړي د دې دی لفظ ویل د سوره فاتحه نه پس سنت طریقه ده وکلار ویل محادیثو کې راغلی جهر سرم راغلی زموږ استاد سوده ملک به پرزونی دي عربو کې دا یو عدل انصاف ده څوک سپتی زامین وای ناغی دام سنت غړي اګه څوک په کلار وای غسرم جنگونه نه کوي وای چې دام سنت ده عدلته کو شوک پکالار وای نو هغه کی د تعصب او د ډلې بازای په سر روان دي اګه شو کی پتی زوی نو هغه دې کی ډلې بازای په سر روان دي ځکه هر سړی د زړه نه تپوسو کی کشو کی پکالار وای دا غتی زوالو سره نه لګی نو داتې سنت دي کنا اجه شو کی پتی زوی دا غې دې پکالار ویلو والو سره نه لګی نجدوانو سنت تی اوستا سنت سره نه لګي نو دا سمرستا دی ایمان او د قبر د نقصان خبره ده بلکې دا صرف پکشته جوال ټکول پکې کوي چې دې پکلار وې سو کې پتی زو وای بزان پیریان راو لري خلق ټکای ولي وای امين پتی تا وو او کدا سیاره بوله لاړ شي چې ته حج عمره نبی ابي پیریا اندر اجل ته ولا پتر د کوک بوټا کول جین لبی لګي کوئی کای په خبره پات او یو سړی به مال غسر از جناو چاول چې ته غریب سره ناست ته خود به غسه درزي وی چې ته داسې چا سره کینې چې غسه درزي چا دې ټکای بیا به غسه نه درزي کوئی کای په خبره پات اداکار ټول د اهل علم نه خراب دي کویلې چې دواړه سنت دي ورو بس جګړه به ختم یو سنت باندې عمل کوي بلې خلک دشمنان جوړ کړي د دوره حدیث مقصد هم دی بس د خپل مذهب مضبوطا او نور کمزوري کاوا وای شاه صاحب یو ځل ډیر خپن استو دارلو می دی وبن شان ورشاه کشمیری رحم الله وای باد شاګردان ورته وای تاسو ډیر خفن اسی وای وی خفف دیم چټول عمر می خپل دلائل مضبوط کله او د نور به کمزوري کله چې د دې په زید نور خدمت د دین شوه وای ځکه شاه صاحب ډیر لوی سړی کچره په بل لارې خدمت کړې وي خدای خبر چې څومره خدمت وو ادا ګور زمونږه هغه خدمت دی او زمونږه مدینه منوره مسجد نبوي لته جو ابه چې مر اثرو لار کلته د ناشتي زېونه جوړ کړی چې دا بډاګان زنانه پکې دمکای یو بډا سلام سا و نهست زمونږ خبرې چې پښتو کې واورې دي نو امام ځان سره بچې د غلب وځي حرم لمام ځان سره بوزای لږه بچی له وی چې موږ لکچا اخزو د جمع وخت لګ دے ادا خو بوډا د تیس تلې نشي تاسو دې سره په کلار راځي نا چې حرم لراغه ما ورته بوډا د رو رسول وی هغه بار کې ناشو وی ما ورته د نکوم دی وی نه بچی د نکې ګبنا وی ما ورته ولي وی دای چې پتی زدا امین وای په ما ډیر بد لګي بګی په خبره باندې یا خو خپل مولا او د عصبیت نډکو یا په بل چاهه بل څوک پینځل لس کال اله وکړ او خواري په خلکو کړي و شي ګره د پیغمبر سنت ني اب خلکو له دشمنان جوړه وي بس د چوي امين کنه په ما ډېر لوی بدو لګي چې پیغمبر سنت تر باندې بدلې اے بھائی دا په تیزم سنت دی او په کلارم سي ولی امت پدا سی مسلو کی جنگے دا خود منبر دا وعظ او دا پرزون و جگڑ و مسلے نوے نمانا دا آمین سوا اللہم استجب لنا اے اللہ زمونگ دعا قبول کے نداد سور فاتح نفس مسنون دی وردی صورت کې یو اهم مسله د درجات د هدایت او درجات د دلالت نظم د عالمانو استادانو مشایخ رحم الله وا د هدایت سلور درجه ذکر کولی او ایسو یو انابت ازل کی مین راشد دین قران او سنت سرا نو د مینه د وجه نه د قران او سنت تا د عمل پنیت را نږدې شي نو دویمه مرتبه د هدایت ولو شي پدی هدایت کې لګیای نو رورو ورچتیږي نو استقامت مرتبه ته ورسیږي د دې استقامت نفس مرتبه د ضربت القلب دا سلور درجات دی د هدایت انا قران ذکر کړی غوړی سوره رعد اوله درجه ذکر کړي د انابت یار لسمه فارکی سوره رعد رازی آیات غوړی وشتم نمبر ویشتم نمبر آیات گورئی گورا انابت سر ہدایت بالکل لازم دے گورئی ویشتم آیات ویقول اللذین کفروا آئی حاغ کسان چی کافر دی لولا انزل علیہ اولی را نازلو لنشی پدی پیغمبر علیہ السلام آیت یو معجزہ من ربه د طرف درب دا غوینا قل فرما ان الله یذل من یشاء بیشک الله گمراہ کئ چال چو غواڑی و یهدی الیہ من اناب ہدایت کئ الیہ د حق طرف تا من اناب هاغ چاہتا چی سوک را گرزی اللہ ترا گرزی اناب پا مانا درجع دے او دیلیه زمیر یا حق تراجی دے اسلام تا یا دیلیه زمیر اللہ تم راجی کی دیشی ویہدی لیه ہدایت کئی دزان طرفتا یا دیلیه زمیر دا اللہ حبیب تم راجی کی دیشی ہدایت کئی دی پیغمبر علیہ السلام طرفتا من اناب چاکی چی انابتوی رجوع الاللہ دارن یو ګورې سورې شورا پنځشتم پارا کې راځي انابت سره هدایت تړلې دی او لازم کړې ده سورې شورا دیار لسم نمبر آیات ګورې الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب اغدياد دے دیار لسم اخر ایسو گرے الله يجتبي اليه الله ورکوید دی توحید دپارا من يشاء چال چوڑ یو خخیشی ويهدي اليه ہدایت قید دی توحید طرف تا مئیونی ہر غچا تچ غیرہ گرزی رجوع کئی نگورا انابت سر ہدایت لازم کو او دا غدوان آیاتو نا دے ہدایت دا پارمی انابت او ہدایت لازم ملزوم دی استقامت د فارو ګورئی آیات د سوره حم میم سجدی دی سوره شورا نرس د سوا سلی رشته می پاره اخر کې وګورئی دیرشم نمبر آیات د سوره حم میم سجدی سوره فصلت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون ان الذين قالوا ربنا الله بشكه خلق چويلي دي رب زمنګ الله دي ثم استقاموا ابيا تر مرغ پدي عقيدي دي مان لکشي دي تتنزل عليهم الملائكه رانازلي کی په پدوي پسند کدن کی ملائک او دا ملائک ببا قائده د دوی سره خبرې کوي الله تخافو دا چې یری گئی ما ولا تحزنوا غم جنی گئی ما وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون زیر واخلی په جنت ها چې تاسو سره وعده کی دیشی سلورم مرتبه ده هدایت ده ربط القلب لکو گره سوره انفال نهم پارکه او آیات گره ده سوره انفال یو لسم نمبر بدرین صحابه ده هدایت اخیر مرتبه ترسیدنیو یو لسم آیات وګورئ د نهم پارې سورۃ الانفال اذ یغشیکم النعاس امنۃ منه اذ یغشیکم النعاس کله چې پټکړو تاسو لر جټی د خو پر کاله امانتا منه دا یو امانو دا اللہ دا طرفنا اې د بدر میدان کې صحابه ته خوب ورغې. ادا مسله د ابن مسعود رضی الله عنه ای توجه سره واوري وای جهاد د کافر دی اچاله خوب ورلو دی ته سکینه وای. ادا د الله د مدد نه خې اکه مشکی درس کیږي او سره ودشو نو دی ته سکینه نه وای بلکې دا شیطانی وسوسه خلق دین واره دې دې ودو سه واو نه ریته ای دې یغشی کوم النعاس کل چ پټ کړو تاسو لرا الله په پر کال یو پجوټی د خوب سرا امانتم منه دا یو امانو د الله د طرفنا. او صحابه چې بدر ته رسیدل نو د اوبو غزې ته مشرکانو نیولې وو په اوبو قبضه کړې وو ځکه د جنگ خپل سوی ترتیب وي چې چا سره اوبو نی څنګه به اوبو باندې قبضه چا کړې وو مشرکانو کړې وو نو دای سره د سکولو بم لګي وي باه صحابه ته د غسل ضرورت وو دغه شان غسل توبه نه ملاوي دي دا وسوسه به شیطان زړه کې اچوله چې دا خو سبا جهاد دی که شهید شو نو زه به دې حال کې الله مالک خالق سره څنګه ملاوېږم. نو په هغه شپه الله باران روورو نو کوم ځای چې مشرکانو نیولې وغه کلکو کلک زې سارا کلځه کې باران سره خټه پیدا شي او شګلوړی میدان کې باران سره اله زمکه کلک شي ځکه بدر کې ټولې شګي بدر کې دا شي غرونه دي ته وګورې نن چا په دې غرونو ډېرې جوړ وينزل عليكم رعليګلو پتا سو من السماء دبر طرف نمانوب الله باران رورو لولوی توحرکم بیهی چه پاک کتا سپده باران او دسون غسلون او کئی ویدهب عنکم رجز الشیطانی او بوزی دتا سنا وسوسد شیطان وليربت علا قلوبکم دید پارچ مضبوط وال راولی اللہ استاسو پزلونو ور بدری د هدایت اخره مرتبه ته رسیدلی. الله ورته زړونه په ایمان مضبوط کړی او کلک کړی او وليربت علی قلوبکم او دید پاراچ مضبوط وال را ولی استاسو پزړونو ويثبت به الاقدام مضبوط کی پدی قدم ناد بهی په ضمیر کې دو قول لري سو کوئی د بهی ضمیر دی او بو تراجه لري باران ورولو د شګز مکوا چې مضبوط کی د دې باران او بو په ذری قدم نیل بشګ کیلی نو قدم بجماو شي یاد بهی ضمیر دی رب تراجه لري چې مضبوط کی بهی د دې ژړپ مضبوط والی الاقدام قدمنا زکه چې زړک لکه مضبوط وي نو قدم جماوي اچ زړک ضعف او کمزوري ده نو قدم خدابه ده. دروي وګورې سوره کهف اصحاب کهف د هدایت اخره مرتبه تر رسیدلیو آیات وګورې د سوره کهف سوار لسم نمبر وربطنا على قلوبهم الله دا اصحاب کهف مبارک وای مضبوط والے مروسته د دوی پزړونو بلسم باردا سورت د سوره کهف مضبوط والے مروسته د دوی پزړونو اذ قامو کلچ د یودری د یود بادشاہ مخلا نوخه حق خبره وکا ادا بادشاہ دروب دران دیرانل فقالو ویلو دی زوانانو ربنا رب السماوات والارض رب زمونگا رب دا اسمانونو دزمکو دے لن ندعوا هرگز نرابلو مونگا من دونهی الاود دی اللہ نا الہن بالمعبود بالمددگار لقد قلنا بشک ویلی بی مونگا اذن پدغ وخ کی شتتوا ذ حقنا لر خبرا دارنګ وګورئ تاسو سوره قصص شلمه فارکه د موسی علیه السلام والدہ محترمه د ایمان او د هدایت د اخر درجه ته الله را رسول و لسمات وګورئ د سوره قصص واصبح فؤاد ام موسى فارغا او سبا کړو زړه د مور د موسی عليه السلام فارغا چې خالی و د هر شینا سوا د ذکر د موسی عليه السلام نا بس د بچی فکر چه پخپلو لاسو دی دریافت ورواچولو اگورا که دلتے ستانوان دی زب حکڑے نو زب پسترگو خوب دی لی دلے و دفن کڑے بدیو ان کادت ان مخففا من الثقیل دے یقیناً شان دادے کادت نزدیوا لتوب دی بیہی چه سرگنوالے کڑے وی پدی خبرا چه دا بچے خما صندوق کے چولے او دریاب تمارتا اکڑے لولا اربتنا علی قلبها کچری منگا مضبوط والے نوی روست داغی پزڑو خو منگ ور تزڑ مضبوط اکلکو لتکون من المومنین دیده کی ایمان پا مانای لغوی ده شری ایمان ندیده که دادمخ که نلوی ایمان خاونده و بلکه دربت القلب مرتبه ترسیدلی و لتکون من المومنین ایمان پا مانا ده تصدیق ده چی شیده ده تصدیق که انکو ندا اللہ پوادی ندا ده هدایت اغسلور مراتبو درجات د ذلالتم سلور دی اولو لیکي بیا وایا ثراړو لومبه شک راشي د الله په دین او وحدانیت کې شک مند د دین او د حق خبره بارکه نو دا شک روډی ریږي نو دویم نمبر کې دینه ذلالت جوړ شي گمراه شي نداد ولالت رورو ترکی کئی دریم نمبر دی جدال دین کی جگڑی شروع کی اہل حق و سر مناظر بحثونا جگڑی پرزول نداد دریوان ترس حد پوری روانوی سلورم مرتبہ دا ختم القلب پزلو ورت مہر لگی زبان مہر لگی دا سلور واړه درجات په یو دو آیاتونو کې الله جمع کړي وګورئ سړي رښتمه پارا کې سوره مؤمن وګورئ آیات وګورئ داغي سلور دیرشم دې دو آیاتونو کې مراتب او درجات د دلالت را جمع کړي ولقد جاءكم يوسف رجل مؤمن د فرعون دربار کې یو وګد وعظ او نصیحت کړي هکله ګوره دا وعظ خود زړه په سوچ غوړی یو خبره څومره قیمتي ده رجل مؤمن د فرعون دربار کې وای چې موسی عليه السلام قتلو ورته وی ارمان وکوي دی موسی عليه السلام په سی ولاس مروي یوسف علیہ السلام راغلی او د مصر بادشاہ تاسو خبره نه منله خو بیا مو ارمان کولو ولقد جاءكم يوسف بیشک راغلو تاسو ته یوسف علیہ السلام من قبل د دین مخکی بالبینات پسرغندو معجزات او دلائل سرا ورګه سورته نو موږ یادو له ګرځې دینا لتان رسول طالبان راغلی چې زما په یات راوړې ته یو پانش مې اجه دروا یادې کا نو ته د خبرو اترو نوزګار نکار کارونه دې پسر ډېر دي چې باور نه ډېر دي من قبل د دین مخ کې بالبینات پسرګند دلائل او معجزات سرا فما زلتم فی شکن امیشہ ویتاسو پشکی مما جاہکم بیہی دا اغسن چرات للکڑیو تاسو تاغوی پاغی حتی اذا حلکا تردی چی اغا وفات شویو قلتم تاسو ویلیو لن یبعث اللہ من بعده رسولا هرگز رو بنی لیگی اللہ د دین پس بل پیغمبر د دی جملی دو مقصدون مفسرین زیر کرگلی لیم عصا اللہ من بعدی رسولا یو مقصد دائی تازوی دین پس بل پیغمبر نرازی اد سرم د نبی درات لون انکارو کو یو مقصد علماء تفسیر دا ذکر کرگلی دویم دا چه تازوی هرگز روبن لیگی اللہ دینا پسی بیامن دا سی پیغمبر راشی ارمان مکول یوسف علیہ السلام پسی چی سمر دا عدل بادشاہ از سمر طول و خلق و بان غلی تقسیمونی بیامور پسی لاس مروڑل کذالک یدل اللہ دارنگی گمراکی اللہ مناغ چال را ہوا مصرف مرتاب چه غزیات ایک اونکے دے او دا اللہ پا دن کی شک کئی اللذین دا کسان دی یجادلون فی آیات اللہ چه جگڑی کئی دا اللہ آیاتنو کی بغیر سلطان اتاہم بغیر دس دلیل نا چه دا دلیل دوی تراغل دے دلیل نشتا کبر مقتن لید غسی خبر دا عند اللہ پنزد اللہ و عند الذین آمنو اپنزد حق کسانو چی مومنان دی چی سوک دا اللہ دین کی بی دلیل دیسر جگڑی کئی کذالک یتبع اللہ دارنگ محر لگئی اللہ علا کل قلب متکبر جبار په هر یو زړه د تکبر کوونکی سرکشا ور آیات ته سوچوک یو ول شکر هغه فما زلتم فی شک او من هو مسرف مرتاب شکر هغه نو کذالک یذل الله من هو مسرف مرتاب اول شکر هغه شک پسید ولالت راغه او د دلالت او گمراهی نفس یو جادلون جګړه شروع کړي او دا جګړه کول ډیر عمر او ډیر اهل حق ازار کل نو د شک او زلالت او د جګړو نتیجه شوا کذالک یتبع الله پس ورو ورته الله مهر لګولو وګوره دو آیاتونو کې مراتب او درجات د زلالت را جمع کړي دارنگ مہر لگئی اللہ پا ہر زڑو دا متکبر جبار جبار چاہتا ہوئی نیمام قطع دوئی وی آیت الجبابر القتل بغیر حق دا جبابر او نخصد نا حق قتل نبکئی سوک چی دا امت بلکہ امت سکے کافر قتل کے ناحق قتل وی ہر کافر وجل اسلام کی نشتا ناحق قتل جسو کئی دا سشیر جبار دے او دا دا جباب رون دے ویلی ناحق تو یہی ځکه کفار سلور قسم دي تاسو له قران کې براش یو ذمیین دي اسلامی ملک اوسی کی اندوان سکان رتا صدفی کی کتابو نوین ویموالهم کاموالنا ودماؤهم کدمائنا دادم دفقه مسلا دزمیین و کافر و مالونا زمانگ د مسلمانان و د مالونو گنت حرام دی او دا غی وینا تویول لکا د مسلمانان و د وینا تویول و پشان حرام دی اموالهم کاموالنا و دماؤهم کدمائنا دارنگی دویم کسم کافر دے معاہدین دی عہد دے ور سرا معاہدین سرم قتال نشتا مسلمانان ور سرا عہد کرے چیز امو استاذ پا منز کے با دم رسول ہے اجن بندی بئی دویم کسم مستامینین دی امان غخت دس دنیاوی تجارت یا د نور خبرو پنیت دار اسلام تراغلے نالتم اللہ و اید دوی اختب نازارے ثم ابلغه مأمنا دے با واپس بیارو غرمت رسے سلورم کسم محاربین دی میدان ترو دی نو د محاربین و د قتلول حکم دے ایسر د قتال حکم دے نو آیت الجبابرہ القتل بغیر حق د جبابرہ و نخسر امام قتادہ وی مشہور تابعی دے و اینا حق قتلنا کول امام شعبی وی ویلا یکون الانسان جبارا حتى يقتل نفسه ویو سره ترغی جبار نجوریږي چې ترسوی دونا حق قتل نکړی دي تاسو ته موسی علی السلام واقعیا کې براش آیو ته سو پور کړه وا مرش نا غبل چرانیو نا پیرش ویما تريد ان تکونا ما تريد لان تكون جبارا في الارض تو خزمکا کې جبار جوړيږي او دې پرون پسو کوالو ختم دیکھو اوس ما برانی سي څه کويږي په خبره باندې نو جبار چاته وي چې څوک نا حق دو قتل نه وکي دا هغه اسباب او درجات د زلالت وو الله دې موږ ټول نو ساتي او د هدایت ټول درجات دی الله موږ او تاسو ته نصیب کړي الحمدلله سوره فاتحه اختتام ته ورسېده